بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د ناصر باغ کې هم د ملک امیر خان سره مصاحبه. محترم ملک صاحب، که تاسو خپل ځان موږ ته معرفي کړئ چې کوم ځای اوسیدونکي یاستئ. ښه، زه د ننګرهار د ولایت د مومندرې اوسیدونکي، د مومندرې د ولسوالۍ اوسیدونکي، د ارزانو ښه. تاسو کله پاکستان ته هجرت کړی؟ تقریبا زمونږ د اوه کاله او څو میاشتې وشوې چې مونږ ناصرباغ ته پاکستان ته هجرت کړی او په ناصرباغ کې اوسیږو. محترمه، دا چې اوس په اسلام آباد کې د افغانستان د مجاهدینو لخوا یو شورا جوړه شوې ده، ستاسې د دغه شورا په حصه کې خپل نظریات څنګه څرګندولی شئ؟ نو مونږ خو ډېر خوشحاله یو او د دې سات په ارمان باندې وو. مونږ دا اتلس کاله چې مونږ له به دغسې یو مقي خدای لاس له راولي، همدغسې یو شورا به جوړه کړو، د شورا نه لاندې یو اسلامي حکومت به په افغانستان کې راشي. دا چې په دغه شورا کې د اهل تشیع اته تنظیمونو چې د ایران مهم نمایندګان پکې برخه نه ده اخیستې، تاسو دغه څنګه نتیجه ګیري د دغې خبرې کوئ؟ او هم په آینده کې آیا ددنه به مشکل جوړ شي او که نه؟ نو مشکل خو به د دې نه په دې حساب جوړېږي چې د ایران کې اوسیدونکي خلک هم د افغانستان خلک دي، هغه خو د ایران خلک نه دي، هغه خو د که دوی دې جرګې ته راغلی وی په دې باندې به یو اتفاق وي او یو ښه نمونه به وي او بس ډېر ښه به وي، په جمع به یو کار کړی وي. هوا د دې نه چې ازبک دي او که تاجک دي او که ترکمن دي په افغانستان کې، هغوی په شریکه جهاد کړی دی او په شریکه جهاد اعلان کړی، هغه ټول اقدار دي چې په دې کې خپله برخه واخلي. دا موجوده عالي شورا چې پرون ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، دا به د افغانستان د دوباره آبادۍ لپاره کار وکړی شي او که نه؟ انشاءالله مونږ خو پرې دا یقین لرو چې د افغانستان خلکو دا ټاکلي دي، دا مشران یې ټاکلي دي چې دوی به په خپل اسلامي لحاظ باندې به همدغسې کوشش وکړه چې په افغانستان کې آینده حکومت جوړ کړي. ستاسې د ناصرباغ کیمپ د مجاهدینو او مهاجرینو اوضاع په دې هکله باندې څنګه تعبیرولی شئ؟ چې آیا خوشحال دي پرې او که په خفه؟ نو مونږ خو په دې باندې خوشحاله یو چې دا خو د اسلامي لارې نه دا شورا جوړه شوه او د اسلامي لارې نه به اسلامي حکومت په افغانستان کې ټاکي او جوړی به او مجاهدین به یې ورسره مني. ښه، که نوموړې شورا به په دې بریالی شي چې په افغانستان کې اسلامي حکومت رامنځته کړي او که نه؟ نو دا د دوی د عمله پورې دا دغه لري، نو چې د دوی عملونه ښه وي انشاءالله زموږ په دا یقین دی چې رابه شي او رابه ودی. که د جهاد نوموړو مشرانو په افغانستان کې اسلامي حکومت رامنځته رانشو کړی، ستاسو فیصله به په دې برخه کې په هغه وخت کې څه شی وي؟ ښه، مونږ خو دا یقین لرو چې دا د افغانستان خولسونو دا ټاکلی دي، په دوی مونږ دا یقین لرو چې دا به دا حکومت جوړ کړی شي. فرض کړه که جوړ یې نه کړ، نو د افغانستان ولسونه به کښېني او همدغسې یو سړی به مونږ له راولي چې دا افغانستان آینده حکومت ښه جوړ کړه او مقصد د اسلامي حکومت رامنځته کړه او مقصد په خیر سره مخنیوی وشي. تاسو په فکر په افغانستان کې به اصلاً امن د څه شي په واسطه باندې قایم شي؟ ښه، نو زمونږ اصلاح به په دې باندې راشي که په زور وي یا په زیات قوت وي، نو مونږ به روسانو مقصد به د خپو لاندې کړی وي او څه رقم چې د دوی خوښه وي هغسې لوبې به یې راباندې کړی وي. خو نه، دا به انشاءالله چې مونږ ولسونه به کښېنو او د ولسونو د نمایندګۍ په حساب باندې به دا حکومت راځیم ته او مقصد دا حکومت به جوړیږي. ستاسې په نظر دا چې اوس کابل ته خوراکي مواد ملل متحد رسوي، نو په دې سره کې تاسو نظر سره چې او خلک د لګي او د مرګ نه خلاصوي چې آیا دوی ته خوراکي مواد داشن ورکون شي او کنه او څنګه چاره تاسو کوي؟ ښه، نو دا کومک خو موږ په دې باندې خوښمنیو چې کومک ورکا خو د مجاهدو د لارې نه چې ورکړ شي. مجاهد خو داسې خونخوار نه دي چې مقصد بې ځایه مسلمانان وژني یا د مسلمانانو قتل قتل پسې دي. فرض نوموړي مشورتي شورا په افغانستان کې ځای شاه رامنځته کړي، آیا تاسو ته به منظور وي او که نه؟ نو موږ خو دا شورا چې ټاکلې ده د همدې لپاره د دوی زمونږ د دې قومونو نمایندګي کوي چې دوی ته ښه ښکاره شوه او لازم ښکاره شوه زمونږ هم قبوله ده ورسره. نو مونږ خو چې واقعي مجاهدي او جهاد یې کړی او ډېر زخمتونه او تکلیفونه ایستلي، نو مونږ خو په هغې روادار یو چې د هغې لارې نه وشي نو دا به ډېر ښه راشي. که مجاهدین په دغه شورا کې انجنیر احمد شاه دوباره د مشر په صفت یا صدر اعظم په صفت باندې انتخاب کړي، نو ستاسو ستاسو مهاجرین به د هغه پیسه کې او تاسې څه نظر لرئ؟ نو دا چې رامنځته کړه شورا یې رامنځته کړه، نو دا خو تقریبا چې دا اتلس کاله موږ په پاکستان کې پیژنو، مجاهد دی، جهاد یې کړی دی، تنظیمونه یې رامنځته کړي، زموږ قبول دی، موږ د دې نه څه دغل کړو، درېغ نه کړو، مسلمان سړی دی. څوک د احمد شاه په شانتې رامنځته کړه هم زموږ قبول دی، موږ خو چې مجاهد دي، موږ خو هغه د سر کې سترګې دي او موږ خو هغه قبولو، ولې نه قبولو؟ محترم ملک صاحب، تاسې د هجرت نه مخکې په افغانستان کې حکومت کې کار کړی او که نه هم دی کړی؟ ښه، او یې هم علاوه د دې نه د کابل رژیم سره څو وخت راهیسې ورانه شوې ده. نو موږ خو د افغانستان په حکومت کې مقصد څه به ورته ووایم چې د پلار د وختونه دغه ملکي راته پاتې وه، ملکي کوله، د خلکو خدمت هم کوو. مقصد چې پلار مړ شو بیا موږ هم په دغه ملکۍ باندې دغه شو، شوم چې دغه حکومت راغی، د ترکي حکومت راغی، نو زه یې په یو تور باندې ونیوم چې تا له پاکستان سلاح راځي او دلته یې ته خلکو ته توضیح کوي. نو زما په کور کې یو ټوپک و او د شپې چاپه راباندې ووهله په اول د ترکي کې، او زه یې ډېر سخت بندي کړم، حتی چې 15 ورځې زه د فامیل نه بلکل پټو ما او هیچا ته ښکاره نه وم. او وروسته د 15 ورځو نه بیا یو قلات یې راوستم او مقصد 2 میاشتې په هغې کې بندي وم، بیا یې خوشي کړم. نو دویم وار چې د ببرک حکومت راغی او دا سلاګانې شوې چې دا ملي غونډونه جوړېږي او دا جوړېږي، ما ته یې وویل چې ته به غونډ جوړوې او ته به دا کوې او ته به دا کوې. ما ورته وویل چې ښه، دا خو د قام په حساب جوړېږي، زه به د قام سره مشوره وکړم، او مقصد چې زما د قام خوښ وي، زما به خوښ وي. خو چون چې ما د خپل کور او فامیل سره مسلات وکړه، هغه وویل چې دا خو کمونستان دی، د کمونستانو ملاتړل موږ نشو کولی. نو هماغه و چې تقریبا 45 ورځې زه بیا بندي کړم، او په دې نامه مې تیزان را وایست چې زه به د کلي او کور سره مشوره وکړم، نو زه به دا ټوپک ستاسې زه واخلم. هماغه و چې پاکستان ته مې ته هجرت وکړ او راغلم. محترمه، تاسو اوس په ناصرباغ کمپ کې د څومره کورنیو خپلو سره اوسېږئ؟ تقریبا چې 450 کوره به اوس دلته فعلاً په ناصرباغ کې ما سره د مومندرۍ خلک دا زرنا او خلک اوسېږي په ناصرباغ کې. دا چې تاسې موږ ته موقع راکړه چې تاسو مصاحبه وکړو، تاسو نه شکریه کوو. ستاسو جهاد او هجرت خدای مبارکه کړي، او خدای دې دنیا او آخرت په خوشحالیو باندې بدل کړي. مجاهد الله دې خدای کامیابي ورکړي او کامیابي دې خدای نصیب کړه، او خدای دې خپل وطن ثواب وکړه، خیر ستاسو.